राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 5 जनवरी सन 2000 सायं लगभग 4 बजे सूरत राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो आदमी का उद्देश्य होता है वो बात सिद्ध होती है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमें क्या करना चाहते हैं, इस बात पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य शरीर है, इसमें विवेक प्रदान है और जो महिमा है वह विवेक के सदुपयोग की है। सदुपयोग नहीं किया जाए तो महिमा नहीं है, वो निंदा है। क्योंकि मानव शरीर के लिए बताया है ये उन्नति करने वाला है और पतन भी करने वाला है। मनुष्य का शरीर है और उसे सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए ईश्वर की प्राप्त होता है, नरक भी प्राप्त होता है, मुक्ति भी होती है, बंधन भी होता है, ठीक भी होता है, बेठीक भी होता है। तो विवेक शक्ति है, उसका सदुपयोग करने से उसकी उन्नति जरूर होती है। तो भाई बहनों से कहना है कि अपना विवेक है उसका दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। दुरुपयोग कब होता है कि दूसरे का अहित करें, अपने स्वार्थ का अपने स्वार्थ का नुकसान करना, दूसरे का अहित करना, इससे दुरुपयोग होता है। ये स्वार्थ बुद्धि एक ऐसी है, ये होने से मनुष्य का उत्थान नहीं होता। थोड़ा सा विचार करके आपकी उदार बुद्धि हो, दूसरे का हित करने की बुद्धि हो तो वास्तव में आपका हित होगा, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य छोटे से एक स्वार्थ में आकर के बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके और सबके हित की बात करता है तो उसकी उन्नति जरूर होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते अपनी विवेक शक्ति से दूसरों का हित करना चाहिए। घर में अपने जितने प्राणी है उन सबका हित हो, ऐसा आप विचार रखो कि मैं हूँ दास और घर के मालिक ये सब है। अपनी तरफ से कोई मालिक न बने और दूसरी तरफ से सबको मालिक बनावेंगे, ये सब मालिक घर के मालिक है। मैं तो घर का सेवक हूँ, एक एक अपने को सेवक माने, दूसरों को मालिक माने तो आपके द्वारा बहुत हित होगा, बहुत भला होगा, उन्नति होगी स्वरूप से स्वाभाविक। संत जितने हुए हैं, अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, उनमें अगर कोई कोई गुण था, उसमें कोई विलक्षणता थी, तो विलक्षणता ये थी स्वर्ग त्याग का। स्वार्थ आदमी उन्नति नहीं करता, देखने में स्वार्थ अच्छा दिखता है पर स्वार्थ से उन्नति नहीं होती। स्वार्थ का त्याग कर दूसरा हित करे, ये बात स्वाभाविक एक स्वार्थ व्यक्ति है। ये पशु पक्षियों में सब में पशु होता है, वो भी अपनी छाया में बैठता है, काम को छोड़ता है, वर्षा होती तो उसे रक्षा करता है, शीत होता तो उसे रक्षा करता है, ऐसा काम तो पशु भी पकड़ते करते हैं, परंतु वास्तव में कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण वे कर सकते हैं जो अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों का हित करे। गीता में दो बार आया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति होती है उनका कल्याण होता है। तो सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका भला कैसे हो, हमारे घर वालों का सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, ये भीतर का भाव होगा तो आपका कल्याण ही कल्याण चारों तरफ से होगा। और अपने स्वार्थ की बात होगी कि हमारा मतलब सिद्ध हो, हमारे पैसा सिद्ध हो, हमारे को धन मिले, हमें अगर मान मिले, हमारे को अद्वान आदर मिले, लोग सभी हमारी महिमा करे, तो इसमें सब महिमा नहीं करेंगे। घर में जो आदमी होता है उदार, उसकी सब सेवा करते हैं। मामूली बात मैंने देखी है, जो आदमी हर चलाता है साधारण घर है, कोई धनी आदमी नहीं है पर हर चलाता है, तो उसकी माँ उसके लिए गुड़ और घी देकर चूर में बनाती, वो अच्छा भोजन देती है, वो रावे प्रसाद में काम करता है, तो दोनों प्रसन्न रहते हैं। और अपना अपना स्वार्थ करोगे तो प्रसन्नता नहीं होगी। अपना अपना स्वार्थ, हमारा मतलब सिद्ध हो, हमारा काम सिद्ध हो, तो उसमें सिद्ध हमारा नहीं होता है। पांडवों और कौरवों के आपस में युद्ध हुआ, जिसमें ये बात हुई कि मेरी विजय हुई, मेरी विजय हुई, तो विजय वास्तव में अपनी नहीं हुई है, विजय भगवान की कृपा से हुई है। आपका भला भगवान की कृपा से होगा, आपकी चतुराई से भला नहीं होगा। अपनी चतुराई से भला हो तो सब भला करेंगे, भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा तब होगी जब अपना अभिमान छोड़ देंगे, भगवान के शरण हो जाएंगे। हे नाथ, हे भगवान, आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान को ईश्वर बताओ, और भगवान से वो हे नाथ आपको बोलू नहीं, एक बात केवल कि हे नाथ आपको बोलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो भगवान को हे नाथ बोलो नहीं, आप जितने हैं सज्जन भगवान को याद रखो, सबका ठीक हुआ। तीसरा आदि सब काम करते थे परंतु भगवान सब देखते थे। भीमसेन मुंह फटा आदमी था परंतु भगवान कायदा करता था। एक बार बात सुनी मैंने कि जब रसोई बनते तैयार होती तो भगवान के भोग लगाते, भगवान के भोग लगाने के बाद में भोजन सब हो जाता है शुद्ध निर्मल। वो भोजन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, तो भगवान के भोग लगाना तो सब भाइयों का बारी बारी भगवान को आह्वान करना। तो भीमसेन कहो कि भीमसेन आज तुम्हारी बारी है, तुम भगवान को बुलाओ कि आप रसोई बनाओ और भोजन तैयार करो और काल पुरुष हो, मैं बुला लूंगा। सब तैयारी हो गई, बुलाओ तो सही, तो भीमसेन ने क्या किया कि बड़ी गदा थी अपनी, बहुत बड़ी गदा उठा करके फेंकी। और महाराज जो आप पकड़ दो तो मत पूजा भी अब टुकड़े हो जाएंगे। भगवान ने सिर्फ पकड़ लिया तो भोजन करो, ये आह्वान मंत्र है। आह्वान मंत्र होता है ना, मंत्र से भगवान को बोला भाई, तो ये बुलाने का मंत्र था। भीमसेन देंगे भगवान ऐसा कहेंगे ही आएंगे तो भोजन करा दूंगा, तो भोजन करो। तो इस तरह से भगवान में अपना बनता, अपना बना मेरे भगवान मेरे सज्जनों। भगवान जो अपना है, सुबह माता बताया था, उमा राम सम हेतु जग उमा ही गुरु पितु मातु बंधु नहीं। भगवान जैसे हमारे हित करते हैं ऐसा गुरु माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुम्बी मित्र कोई भी नहीं है जैसे भगवान हमारे हैं। सूर्यदेव सर्वभूता नाम, पापी से पापी के भी सूर्य भगवान, दुष्ट से दुष्ट के भी पापी के भी, और पुण्यात्मा के भी संत के भी महात्मा के भी, भगवान सबके प्रेमी सबके हित करने वाले, सबका हित हो सबका उद्धार हो सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान की कृपा में सब मौज में रहते हैं। जो कृपा का आश्रय लेता है वो मौज में रहता है। संत महात्माओं की बातें सुनी है, कुछ नहीं है पास में, कुछ नहीं कौड़ी है कि नहीं पास में, रुपया पैसा नहीं, परंतु सब चीज मिल जाती है वहीं पर, सब हाजिर हो जाती है। संतों की वाणी आती है कि दान नहीं ढीणो नहीं नहीं रुपयी और रोक, दान नहीं कुठी माल जी है, धान नहीं ढीणो नहीं गाय भैंस भेड़ी हुई, धान नहीं ढीणो नहीं नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रहा बंदा साढ़ में सब तो हीर दूध दहीर भोजन साग रोटी खसी खिसार सब बाजार, जीवन बैठा रहा बंदा साढ़ में सब तो। संत भगवान का भरोसा रखते हैं और उसे मस्त रहते हैं। कभी सूखा चिड़ा और कभी घी घना, कभी तो मौज में घी होता है कभी सूखा चिड़ा ही मिलता है, पर वही मस्त रहते है। चिड़ा मिल जाता मौज घी मिल जाते मौज, ठाकुर जी जो मर्जी वो मिल जाए, मन में दुख नहीं होते, जो मिल जाए भगवान भेज दे ठीक है, भगवान वो लगाएंगे। जब मौज रहती है आनंद रहता है उसमें, भगवान का भरोसा रहता है, भगवान का भरोसा। एक आस रो एक पक एक आस विश्वास, एक नाम घन श्याम सातक तुलसीदास, भगवान का भरोसा रखो हरदम। भगवान का भरोसा रखने वाला मस्त रहता है। दुर्योधन था ना, वो बुद्धिमान था, बड़ी चतुराई से अपना राज्य किया, जुआ खेल करके 13 वर्ष वनवास दिया, 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास। अगर 12 महीनों में हम तुम्हारे को खोज रहे तो फिर 12 वर्ष वनवास ढूंढ नहीं सके, इसलिए वनवास पाया पांडवों ने। दुर्योधन बड़ी सफाई करी, और मैं चतुराई तारी चतुराया मैं धूड़ पड़ेला, करमरा कठ थर फूटे रे। चतुराई काम नहीं करती, भगवान का भरोसा काम करता है, चतुराई काम नहीं करती। चतुराई बहुत करे याद मैंने काम नहीं करता, अरे भगवान का भरोसा रहे, भगवान का भरोसा निश्चिंत रहे, मस्त रहता है हरदम मस्त। अभी आपने सुना ना, मेरी तलवार से हुआ के, मेरे ज्योति से हुआ के, हमारे गदा से हुआ के, हमारे बर्थी से हुआ के, हमारा भाला से हुआ, यदि सुना भाला खेलने बड़े चतुर थे, ये अपना अपना अस्त्र शस्त्र हुआ क्या, जो भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है, सब दूर भगवान की कृपा, उस कृपा से सबका भला होता है। सो हमारी विजय हुई है भगवान की कृपा से। जयद्रथ के मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी। छह ने मिल करके अभिमन्यु को मारा, अभिमन्यु एक छह ने मिलकर मार दिया अन्याय पूर्वक। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कल सुबह शाम को सूर्यास्त पहले पहले मैं अर्जुन को अर्जुन ने कहा मैं मार दूंगा भाई जयद्रथ। भगवान ने कह रहे थे प्रतिज्ञा क्यों करी, अगर जयद्रथ शाम तक न मारू तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा। अरे पांडव ने पांचों ने विचार कर दिया एक पांडव मर जाएगा तो विचार हम युद्ध नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र के भाई सौ थे, सौ के सौ मतदान में कौर शतंग समरे दुष्टा समस्या अकेले मारूंगा। सौ दुर्योधन दुर्योधन के भाई सौ है सबको मैं मारूंगा, कोई उसको मार दे तो उसको मार के लिए सौ से पूरी करूंगा, मैं तो सौ से पूरी करूंगा। प्रण कर देता दूसरा दिन छाती चीर करे खून देगा इसका। द्रौपदी का खेल करता बिना कारण द्रौपदी को दुख दिया उसे बदला दूंगा। दुर्योधन ने कहा है द्रौपदी को तू जीती गई है, मेरी बाहर जांग पर आगे बैठ गया। भीमसेन ने कहा मेरी गदा बैठी गदा देखना तुम तमाशा, बड़ा तू जोर सा इधर, परंतु विजय हुई किससे, वही कृपा से, भगवान की कृपा से होगा, भगवान की कृपा से। निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, निमित्त मात्र बन जाओ आप, निमित्त मात्र बनने के लिए सभ्य शासन का दोनों हाथों से युग बाण चला रहे, युग बाण चला रहे। अर्जुन बाण चलाता था यूं भी ऐसे मारता था, यूं भी ऐसे मारता था, यूं पीछे यूं पीछे यूं आगे आगे यूं आगे ऊपर चारों तरफ दशाओं में दौड़ता था तो यूं दौड़ता था, वैसे ही दौड़ता है, वैसे इस तरह दौड़ता था, इस तरह से उत्तर कुमार था ना उत्तर, वो छोड़कर भागा तो पीछे भाग करके पकड़ लिया, वो तो ये भागता था ये पीछे भाग रहा, पीछे भाग कर पकड़ लिया। शत्रुओं की तरफ पीठ तो हो जाए इस वास्ते वो पीठ नहीं करी, छाती करे फत फत फत रनमत, तू जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन होता है वृंदा लाया वृंदा हूँ अर्जुन हूँ मैं अर्जुन, देख मेरा धनुष दिखाया सब, ये धनुष मेरा है तो सारथी बन, सारथी कौन बनेगा, प्रेरणा बन जाएगा। द्रौपदी ने कहा कमला तेरे को दसाना आता है, कहा आता है, मैं तू किस आया गया, अर्जुन से लाया, अर्जुन ने फ्रेंड से लाया, अर्जुन अपना चलाया सारथी बनाया। तो अर्जुन पहला सारथी वो बना, पहला रथी बना, फिर तू सारथी बन गया, सारथी बना बड़ा जोर से संग बजा तो घबरा गया, तो कहते संग बजाता हूँ रथ खंड न पकड़े जोर से घबरा जाएगा मूर्छित हो जाएगा, पहले बना युद्ध किया सगा दिए सब पांडवों को। दुर्योधन के आगे वो जा रहा है ना अर्जुन, वो अर्जुन है उत्तर कुमार, उत्तर कुमार सारथी बना हुआ जिसे स्त्री वेश में था, अर्जुन बिरंदला बना हुआ स्त्री वेश में हिंदा बना हुआ, कहते अपनी बेटी दे रहा है वो कि मेरी बहन है इसे ब्याह कर लो संधि करो आपस में। नदी जलंकेश बधारी के तू नगा भयो नाम नगारी सुनो, ऐशोंगना वेश धर कीर्ति, ऐशोंगना वेश धर कीर्ति जित्वा वयम नेष्ण चाद्य गावा। अर्जुन है वो, जब वो बड़ा साल थे उस समय घोड़े सफेद हो गए, धर धर की पूछे और वो रथ की चाल बदल गई, रथ की चाल बदल गई, क्या सब पर विजय कर दी, सब कुछ बता दिया। तो वास्तव में बाल किसका था? भगवान का। काबा लूटी गोपिका रही अर्जुन में ईमान, अर्जुन के पास वही था, वही अर्जुन था, वही धनुष था। शक्ति सब भगवान की है भाइयों बहनों, निमित्त मात्र बनाओ तो भगवान की कृपा से होगा, कृपा का बल रखो आपका अपार बल होगा, भगवान की कृपा का बल बड़ा विचित्र बल है, बड़ा अलौक बल है, बड़ा विलक्षण बल है, सब विजय होगी, जहाँ जाओ वहां विजय होगी, जहाँ जाओ वहां विजय। अरे भगवान को भूल गए तो भाई भूला भूली हो भगवान को याद रखो, एक भगवान को, भगवान को याद रखो, एक ऐसा दे सब सदे और सब सदे सब जाए, एक भगवान को याद करो सब काम सिद्ध हो जाएगा, लोक और परलोक सब सिद्ध हो जाएगा भगवान के याद रखने से। तो भगवान के भक्त होते हैं भगवान को याद रखते हैं, फिर परवाह नहीं करते, संसार का दुख और सुख आता रहता है, परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, आ जाओ दुखाओ सुखाओ, भगवान अपने हैं, हमारे भगवान है। दोनों का युद्ध हुआ तो निमंत्रण देने के गए भगवान कृष्ण को, निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन गया पहले, क्यों? दुर्योधन को वहम था कि अर्जुन आ जाएगा वो अपने पक्ष में ले लेगा, और जो कृष्ण भगवान है वे श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष जो पहला निमंत्रण देगा उस निमंत्रण स्वीकार करेंगे। तो दुर्योधन पहुंचा, भगवान सो रहे थे, सोते थे तो देखा श्रीराम सिंहासन पर बैठ गए, अर्जुन पीछे पहुंचा, वो चरणों में थे वो हाथ जोड़ लगे करा रहा, भगवान जागे इन्हें थे, भगवान थे इधर देखे, अब जागे तो नींद खोली दे देंगे, ये थोड़े धो देंगे, ओ अर्जुन तुम कैसे आए? दुर्योधन बोला कि महाराज मैं पहले आया हूँ, टेडी नजर हुई पहली, अच्छा भगवान ने कहा देखो भाई क्यों आए आप? दुर्योधन कहता है हमारे और अर्जुन का भी युद्ध होने वाला है, आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, श्रेष्ठ पुरुष वे होते हैं जो पहला निमंत्रण है उस प्रकार करते हैं, तो मैं पहले आया हूँ। अर्जुन ने कहा महाराज मैं ही निमंत्रण देगा युद्ध में हमारे पक्ष ले हो। तो भगवान ने कहा भाई तुम दोनों आए, दुर्योधन पहले आया अर्जुन पीछे आया, तो फिर दोनों को सहायता करूंगा, हमारे दो विभाग हो गए, एक तरफ तो एक सोड़ी सेना सेना शस्त्र शस्त्र और एक शस्त्र मैं निशस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, युद्ध में शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं उस युद्ध में रहूंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा तो भोजन थोड़े कर रहा मैं, भोजन मास निमंत्रण थोड़ा किया है, युद्ध नहीं करूंगा। तो देवा अर्जुन अर्जुन दो पाती है, एक पाती में तो है सशस्त्र सेना, एक मैं और मैं हुआ निशस्त्र सशस्त्र चलाऊंगा नहीं, पहले अर्जुन का आ जाए तो दे दे दी, अर्जुन तो छोटा, दुर्योधन भीमसेन बरोबर थे, अर्जुन छोटा था, दो पाती होती है वहाँ उस पाती छोटा ही होती है, तो तुम एक पाती तुम ले लो, भगवान ने कहा एक पाती तुम ले लो, एक पाती यदि बोल दो। तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो आप बोलूंगा, दुर्योधन बहुत राजी हुआ, एक लेकर करेंगे क्या, युद्ध उदय करेंगे नहीं, सर सलाएंगे नहीं, दुर्योधन राजी हुआ। दुर्योधन गया तो भगवान ने धमकाया अर्जुन को, मैंने मौका दिया तेरे को, तुम शस्त्र सेना नहीं दे रहे, मेरे को लिया क्या करेगा मेरा महाराज? मेरे मन में थी बहुत दिनों से कि भगवान मेरा रथ चलावे, तो आप रथ हाकू जी शस्त्र नहीं लोग थे, लगाम से होते धोखा में भाग रोक से होंगे रथ चलाओगे। तो मेरे को लिया महाराज, मेरे को सही विकट थोड़ी करनी है, आज विकट नहीं करना है, हमारे साथ विजय विजय से आप हो वहाँ हो गई, यत्र योगेश कृष्ण है यत्र पार्थो धरो तत्र श्री विजय और भूति सब वहाँ होगा, विजय वहाँ होगी यत्र योगेश कृष्ण। इस बार आप को लिया भगवान ने ठीक किया, ठीक किया अशस्त्र सदैव जी सेना ले रहे, तो सज्जनो याद रखो क्या क्या हुई, ये वैभव रुपया पैसा वैभव ये चाहने वाले नाशवान चीजों को चाहने वाले हैं, और भगवान को चाहने वाला अविनाशी तत्व को चाहने वाला है, अविनाशी तत्व अवर रहता है और ये सब नाशवान है क्षण मंगुल है। तो अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया, भगवान की आज बहुत ठीक है तुमने, मैंने मौका दिया था, अरे पहले दुर्योधन कहते भाई तुम ले लो कोई चीज तो वो क्षण ही देता, तेरे को मौका दिया कि तुम छोटा है, छोटे को पहले कहना उसमें पहले छोटे ही महाराज ने, तो आप मैं क्षण नहीं क्या करता। भगवान खुश होते हैं, सज्जनो ध्यान रखो सब समय ध्यान दे करके, आप भगवान को चाहते हो संसार को चाहते हो, हृदय से विचार करो भीतर से, आपको धन अच्छा लगता है भगवान अच्छा लगते है, कहने भगवान को कह दो पैसा बड़ा पीछे रुपया रुपया रुपया रुपया सब छूट जाएगा, एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, अरे भगवान पूरे के पूरे साथ में रहेंगे, रुपया भाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया, अरे भाई भगवान को पसंद करो, भगवान हमारे है, देखो फिर हम गए सदा दिवाली संत घर आठ उपार भगवान हमारे पक्ष में, दिशा शस्त्र सदा का नहीं, भीष्म जी पर दो बार दौड़े, अर्जुन का अर्जुन ने कह रहे तू सरा अपमान तला क्या कर रहा है कि मना जरूर क्या सब रोक दिया, ऐसा शस्त्र शस्त्र बड़ों से भीष्म जी ने भर दिया, हाथ चलाना मुश्किल हो गया, कहने था कर रहा है क्या कर रहा है, भगवान वो दौड़े चक्कर देख रहे विष्णु जी आइए आइए आइए, आज त्रिलोकी में मेरा नाम हो गया, भगवान शस्त्र देख रहे मेरे संसार में, आओ भगवान पधारो पधारो पधारो मारो मान किया दो मेरे को चला जी, शस्त्र प्रयोग नहीं किया, पीतम्बर गिर गया, लक्ष्मी ये पृथ्वी घबरा गई कि महाराज आपकी प्रतिज्ञा कि मैं शस्त्र लूंगा नहीं और शस्त्र लेकर आप रो रहे हो, गजब हो जाएगा महाराज आप प्रतिज्ञा छोड़ देते हो, पृथ्वी को ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन दौड़े पीछे से, अर्जुन देगा मैं भगवान को पकड़ लूंगा, ठहरते ही कहते भगवान जो जोर जोर से चला गया, भगवान के मन में अर्जुन में ठीक है मैं भी बलवान हूँ, भगवान पकड़े भगवान पकड़े बलवान है, भगवान समझ भगवान ही है, न तत्सम्यधिक लोक त्रय प्रथम प्रभाव, भगवान के समान कोई नहीं है, मध्यवादी कैसे होगा, कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, भगवान भगवान ही है, सज्जनो भगवान प्यारे लगे, सीधी सादी बात है, आप कितना ही करो आपको प्रिय और बढ़िया क्या लगता है, रुपये पैसे संसार प्यारा लगता है, एक कौड़ी साथ चलेगी नहीं, एक कौड़ी साथ सब निरंतर जाओगे, और भगवान को मानो तो भगवान साथ रहे हरदम, नहीं मानो तो भगवान तो साथ रहेंगे ही, सर्वशिष्ट सबके हृदय में भगवान विराजमान है, हमारे सबके हृदय में भगवान है, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, आप पसंद करो, केवल आपके पसंद की बात है। भगवान को पसंद करो, भगवान हरदम साथ में। इस बात से संत होते हैं, चतुर होते हैं, समझदार होते हैं, वे भगवान को स्वीकार करते हैं। हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, हमारे प्रभु है, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ मैं। और डरता नहीं, भयभीत होता नहीं, निशंक रहता है। मेरे भगवान है, मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान मेरे पक्ष में। असाधारण लोग धन संपत्ति को नहीं समझते, कोई काम नहीं करते, सब छूट जाएगा। भगवान को याद रखो, भगवान के मित्र होते तीन, जिसमें तीन मित्र है, नरहर राज मित्र था और विभीषण मित्र था और सुग्रीव मित्र था। तीनों की मित्रता की थी। सुग्रीव था विषय भोगी पामी और विभीषण था साधक, वो था वो सिद्ध पुरुष निषाद राज। तो ऊंचे से ऊंचा भी भगवान का मित्र और साधारण से साधारण भगवान का मित्र, पापी से पापी दुर्योधन वो भी भगवान का मित्र, कौन? सुग्रीव। भगवान के मिलते ही निषाद राज ने कहा, महाराज माने घर पर पधारो। भगवान का भैया 12 वर्ष में जाऊंगा नहीं, 12 वर्ष गांव में जाऊंगा, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, मन बना दे घर में, गांव में नहीं गए। अर्जुन को भेजा है, अपने प्यारे लक्ष्मण को भेजा, आप नहीं गए, मैं तो घर में जाऊंगा नहीं। तो दूसरा सुनने में निषाद राज ने पहले ही कहा, अरे मैं गई घर पधारो, और विभीषण ने युद्ध हो गया तैयार होगा, जीत गए, फिर यहां अब भाई घर पर पधारो, मैं तो रावण का घर पर, अब भाई पधारो। भगवान क्या भैया मैं घर पर जाऊंगा नहीं, 14 वर्ष राम वनवासी, मेरे को तो याद आ रही है भरत की, अगर 14 वर्ष बीत जाएगा तन जाऊ तो जीता नहीं पाऊंगा, मर जाएगा वो, मेरे को याद कर रहा है। तुम जल्दी करो मेरे पहुंचा अयोध्या, पुष्प मान बैठा कच है, घर में नहीं जाऊंगा। और महाराज दोस्त कैसे है, इस मित्र कौन हुआ? सुग्रीव। सुग्रीव ने कहा ही नहीं घर में चलो, कहा ही नहीं। तो पामर था, विषय था, भगवान आदर करते थे। विभीषण आया तो पूछा, बोलो क्या करना चाहिए? मैं मान कर रख दू, ये विभीषण ने सम्मति दी। कहा भैया बात ये, सखा नीति तुमने की विचारी, मित्र तुमने बढ़िया बात कही, बहुत अच्छी बात कही, मन मम पण शरणागत पय हरी, मेरा पण है जो शरण हो जाए उसे रक्षा करना, त्राही त्राही आय शरण शरण सुर रघु ये शरण हो। इस बात से रखा गए कि महाराज जाने जाए दिशा माया काम रूप कई काम आया, तरह तरह के रूप धारण करने वाले राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण देते, जितने राक्षस लक्ष्मण कहते, डरने की बात नहीं, एक लक्ष्मण बहुत सब राक्षसों में। तो सुग्रीव ने कहा, भगवान ने मित्रता वैसे ही बनी थी भाई, ऐसे ऐसे उमा राम से हेतु ही गुरु पे तुम्हारे, भगवान के समान कोई है नहीं। बड़े भारी बड़े बड़े दिनावली थे, भगवान सब योग करते, भाइयों बहनों आप कोई अब अयोग्य न माने कि मैं योग्य नहीं हूँ भगवान की कृपा का। अरे कृपा सब ग्रह पर, सब पर गोरी बराबर गया, सब पर गोरी बराबर गया, सब गोर बराबर गए। आप धनवान हो, आप निर्धन हो, आप बलवान हो, निर्बल हो, आप बड़े श्रेष्ठ हो, आप ऋष हो, आप कैसे ही हो, भगवान की मेरी दया परम पर गया सब के ऊपर। इस वास्ते भगवान को अपना कहने में सब सब कह सकते हैं, क्योंकि हम ही वारिस हो भगवान के अंश से। हम भगवान को अपना कहने में क्या बात है, अपनी माँ को माँ कह सकता है? अरे छोटा टावर अपनी माँ को माँ कह सकता है? आठ दस बार सब ना कह सकते है। सब ये नहीं कि माँ पार्टी आई जाएगी, माँ पूरी मेरी है, पूरी मेरी माँ है, दूसरे बार कहते मेरी पूरी माँ है, ये नहीं माँ का हिस्सा हो जाए टूटा, माँ का टूटा टूटा हो। हरेक बार कहते मेरी माँ है, माँ मेरी है, बस सबकी माँ होती है, ऐसे भगवान सबकी माँ है। तमेव माता से पिता तमेव उमा राम सही तुझी माँ, याद रखो ये सब है। कोई नहीं है भगवान अपना है, भगवान तो अपना मानो तो ध्यान हो जाओगे, केवल अपना मानो भगवान मेरे हैं, बस हमारे हैं भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। क्यों? तो भगवान का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वर अंश है, ईश्वर से ईश्वर का हूँ मैं। सब आप कह सकते हैं, सब के सब बस रहे हो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते मैं भगवान का हूँ। भाइयों बहनों बात बढ़िया बहुत है, भगवान का बहन, भगवान का बहन, भगवान का बहन, भगवान मेरे हैं, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, मौज हो जाएगी, भगवान मेरे हैं। अपना भगवान को मान लो फिर निश्चिंत रहो। पांडवा ने भगवान को अपना माना, निशस्त्र शस्त्र रहित भगवान को माना। जयद्रथ पद के दिन भगवान ने कहा तुमने क्या किया प्रतिज्ञा कर ली, तुम कैसे आदमी हो प्रतिज्ञा करते हो, प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, जो हम तो कर ली, किसके भरोसे? आपके भरोसे, आप भगवान कहेगा चल। स्वप्न आया अर्जुन को, स्वप्न आया, स्वप्न में कहा चल कैलाश पर्वत भगवान शंकर के पास में, पार्श्वपतास्त्र था ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र, ब्रह्मा तीन अस्त्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीन अस्त्र है, तो तीन अस्त्र में नारायणास्त्र को नमस्कार कर छोड़ दे, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से पकड़ ले, पार्श्वपतास्त्र चला तो फिर वो बंद हो गई, वो तो खत्म कर ही दे, ऐसा अग्नि के पास था। स्वप्न में सी आया भगवान शंकर के पास में ले गए, रात्रि को याद करो ब्रह्मास्त्र को भूल न जा, कल जयद्रथ करना है। स्वप्न में भगवान को नींद नहीं, अर्जुन सो गया नींद आ गई, कृष्ण नींद नहीं आई, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है जयद्रथ की। अरे बोला दुर्योधन ने समझा कि एक दिन का काम है, ये अर्जुन बच्चा अर्जुन बैठ जाएगा अग्नि में, स्वामी भाई मुझे विजय अपना हो जाएगी, हाथियों की सेना सामने रखी सभी पीछे पीछे सूर्यास्त होने लग गया, हाथियों को सूर्य करते हुए बड़े जोर से चलते चलते गए तो ही पहुंचे नहीं, भगवान ने सूर्य चक्र दिया था, सूर्यास्त हुआ तो वहां पूछा हुआ देखो क्या होता है सूर्यास्त हुआ, भगवान का मारो पर और सावधानी इसका सिर नीचे सौ टुकड़े हो जाए, इसके पिता है वो संध्या कर रहे बृहद्रथ, वो संध्या करता है भगवान को आज देता है, उसे हाथों में था पान यहाँ से काट कर मान केवल उनके हाथों में रखता है, वो नीचा ना गया उसे सौंप आप बेटा दूध बन जाएगी। ये भगवान बताते बात एक एक एक ही बात भगवान और शिखर वो उठा कर गए धनुष के उठे पिताजी के हाथ में रखा। पिताजी ने बोली क्या होता है अभी मेरा दादा माथा शॉर्ट जो माथा नीचे गिरा दे उसे शॉर्ट टुकड़े हो जाए। पिताजी मेरी सर बाप मेरी दूरी खत्म हो गई। लोग क्या कर रहे नहीं देखो देखो दिन है दिन है अभी सब कहते नहीं भगवान है अगर न करना दयाल करना बना कुछ देख अगर न करना दयाल भगवान न करने लायक काम कर देते हैं न होने वाली बात कर देते हैं सब बात सामने आ जाती है। सजनो वहाँ राम समय हेतु वहाँ ही गुरु विद्वान बंधु खोना ही कोई नहीं है। भगवान के समान टिकने वाला कोई नहीं है वो हमारे पक्ष में हमारे जो कहते हैं कि हमारे भगवान मेरे ऋषि भगवान सब भगवान का अंश सब कोई कहते मेरे भगवान है मेरे भगवान है भगवान सबके है। कैसी अमोजी बात है आलमी बात है। सच में एक बात याद रखो बस भगवान मेरे हैं सब काम ठीक होगा। लोग वो लोग सभी सुग्रीव ने कहा है महाराज सब बात करवकाई जय विधि मिले जानकी आई जैसे जानकी मिल जाए ऐसे मैं सेवा करूंगा। भगवान ने सकार सोचता गौर भोरे सब विधि घटव काज में तोरे लोकार परलोका कोई काम हो सब मैं तेरा काम करूंगा। उसने कहा मैं जिस विधि मिले जानकी आई जानकी मिले जाए ऐसे काम करूंगा। भगवान के मैं ऐसा काम करूंगा सब विधि घटो का संतो भगवान इस मन कोई नहीं है भगवान अपना ममे वो जीव लगे हमारे परम पिता है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु ससरा तुम्हें वह तुम्हें वो सर्वम भगवान है मेरे मैं भगवान का हूँ। निश्चिंत रहो निश्चिंत रहो संसार में घूमो भगवान मेरे हैं बस आनंद हो गया। सब जगह विजय सब जगह विजय आपकी है भगवान के साथ मानने से भगवान मारे सब न्याय युद्ध काम करते रहो घबराओ मत झूठ को मत दो ये झूठ को मत देख तो मैं ठगाई करता हूँ स्वयं ठगे जाती हूँ स्वयं ठगे जाते हो इस बात से ठगाई नहीं न्याय युद्ध काम करते सब न्याय का जो बल है वो झूठ कमटे बल नहीं है झूठ कमटे बल ताकत नहीं है वो नीचा हो जाता है डर जाता है। अर्जुन रावण बड़ा भारी बलवान था मेरा नहीं भूख रहने निद्रा रात भी वो नींद नहीं लेते थे नींद में भूख नहीं लगती थी रावण से डरते हुए पर वो जब सीता जी को लेने के गया तो इधर उधर सदे स्वामी की नहीं खराब रास्ते पक देते ही और बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। इतना बड़ा भाई बना जब मन में खराबी आती है तो भावनी ज्यादा चलती है जल्दी मरता है आदमी निधर निशंग रहे निधर रहे भगवान के भरोसे बहुत होती है आड़ दिखता है दुख होता ही नहीं दुख जाने भगवान जाने मैं चिंता क्यों करूं। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जय शो प्रतिभा जी रामदास गोविंद भगवान भरोसा रखो भगवान का भगवान रक्षा करेंगे हरदम रक्षा भगवान करते हैं। त्रिलोकी नाथ घड़ी घड़ी का भाई राम जी स्वामी इस वास्ते मस्त रहो एक भगवान को मानो भगवान मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा भी कोई मेरा माई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई और कोई मेरा नहीं मेरे भगवान है। भगवान को अपना मानो सज्जनो मौज हो जाएगी धन को और पदार्थों को मारोगे दुख पाओगे, कष्ट उठाओगे, रोगे। अरे भगवान को मान ले अपना, मस्त हो जाएगी, जहाँ जाओ वहाँ विजय होगी, सदा अपनी विजय। सदा दिवाली संत के आठ उपाय आनंद भगवान को, भगवान मारा है, केवल मारा है, केवल मारा है, ऐसी बात मान ली। क्यों भगवान का अंश है हम, जितने भाई बैठे जितने बहना सब भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, ईश्वर अंश सब ईश्वर है, हम भगवान के हैं। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो और मस्त रहो, काम करो न्याय युक्त नीति युक्त काम करो, अनीति नहीं करेंगे भाई, अन्याय नहीं करेंगे, सब काम ठीक नीति से करेंगे। भगवान अपने, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। भगवान ने अर्जुन को धमकाया, तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि कर्णी महाराज किसी आओगे भरम से, तो अंत में भगवान ने विजय की। जितनी विजय हुई सब जगह भगवान की कृपा से हुई, वो कृपा काम करती थी भगवान की कृपा। आप भजन स्मरण करो, भरोसा कृपा करो, भगवान कृपा का भरोसा, रात दिन भजन करो, चिंतन करो, भरोसा कृपा का, एक आश्रो एक भगवान का आश्रय अवश्य चातक बन जाओ। पपी या जल पीता है पूरा बदल गई, ऐसे हम तो भगवान के हैं, हमारे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को भाई बहन सब याद करो, भगवान याद करो, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, अपने भगवान है मेरे भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई जाके सिर मोर मूठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई भगवान मेरे। रात दिन हरदम मस्त रहो, भगवान को याद रखो, मस्त रहो। बड़ी बड़ी आफत आई पांडवों में, संसप्त गणों के सामने युद्ध करते हुए बहुत जोर दिया है महाराज, ये भगवान की सेना ही दी हुई, उस सेना का विजय करने बड़ी मुश्किल हुई। एक अक्षौणी सेना बसी हुई सेना, उसको रात्रि में ये मिल कर गए, और वो सेनापति था भगवान का, कोई नाम शातिकी, कृतवर्मा थे सेनापति। कृतवर्मा संजय मिलकर रात्रि में एक सेना को रात में मार दिया। भगवान ने कहा नहीं, आज रात्रि नहीं मारेगा, आज सेना में नहीं रहे, अंतिम में सेना में नहीं रहे भगवान, आज रात्रि वो काम करेगा सभी। बची हुई एक सेना को मार दिया, मैंने देखा क्या किया, कौआ है तो उल्लू आए गए, रात्रि को कौ को मार दिया, इस तरह से मार दिया। भगवान श्री के पक्ष में महाराज भारत बांका कर सके, जो जग बैरी हो, संपूर्ण जगत बैरी हो तो एक बार बांका नहीं कर सकते। भगवान जी जानकी नाथ सहाय करे तब को बिगाड़े करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे, किसी ताकत बिगाड़ कर सके, हमारे भगवान है। भाइयों बहनों कृपा मानो, एक बात याद करो, भगवान मेरे, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे, पक्की बात करो, भगवान मेरे, मेरे भगवान है। भगवान की माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, भाई बन जाओ, संबंधी बन जाओ, कुटुंबी बन जाओ, दास बन जाओ, गुरु बन जाओ, भगवान मारा है, भगवान मेरा है, बस निशंक होंगे खेलो, बस मौज जाए आनंद, कोई किसी का डर नहीं, सपने में भी डर नहीं, ऐसे भगवान के होकर देखो रात दिन, हरदम भगवान ही है, हम तो भगवान ही है, हम तो भगवान है। केवल आप मान लो, आप सब के सब भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, ईश्वर अंश भगवान के हम, ये याद कर लो, केवल याद भगवान के अंश है। क्यों जाएगी लाज तिहारी रे नाथ मेरो कहा भी गड़े वो कन्हैया मेरो कहा भी, फिर क्या मिलेगा लाज आवे, मोह पति पांच वहां से कहे तुम पति अब पता जाएगा तिहारी, मेरे पांच पति पांचों के आप पति, अब बात आप लाज जाएगी जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे काबिल रहेगा। नखर को क्या कर सका महाराज, दुशासन से पूरा थकित भाई नख उगाड़ा नहीं पूरा नख, लोग जब दी जो चित रही जदुनाथ उबारो देर भई जदुनाथ उबारो भगवान को सब काम ठीक हुआ। भाइयों बहनों एक भगवान के याद करने से एक ऐसा देश सब काम ठीक हो जाता है। इस बात भगवान हमारे हम भगवान के हैं, दृढ़ता के साथ में कृपा कर मान लो हम भगवान के हैं, भगवान के खास अंश है, हम खास बेटा बेटी है भगवान के, माँ बाप भगवान हमारे भगवान के अंश है। इस बार इस अंश जीव अभिनाशी चेतना रात दिन दम मस्त रहो, सब बात छोड़ो हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। जान की जी धावण के राज्य में है, रावण है और लोग डरते कांपते हैं, पर निलज लाज नहीं तो रही, अरे निलज लज्जा पायरा कैसा आदमी है तू, सुने घर आने से मोई सुने घर में तू ले आया, निलज तेरे को लज्जा नहीं आती शर्म नहीं आती, ऐसी बात की जान डरती थी डर है पंद्रह दिन में कर क्या रहे हो आप, स्त्री के ऊपर हाथ चलाते हैं, स्त्री के ऊपर हाथ चलाती हो झूठ भी लोग क्या है तो क्या चीज है तिनका हाथ में, तिनका जानकी जी ने तिनका हाथ में लिया, तिनका कौन है तिनका भूमि से पैदा हुआ है भाई है, भाई मेरा मेरा भाई है, अकेले बात नहीं होती मेरे भाई साथ में तरीके समान है तू है सही क्या विचार करता है डबलाती किसका बल है भगवान का बल है, तो भगवान की हो तो भगवान को याद रखकर बल में आप बड़ा भारी पड़े विचित्र दो अलग विचित्र बल है। इस बात हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भाई बहन सब बैठे हो ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुखराशी आप सबके सब भगवान के बेटा बेटी है, खास भगवान के याद करो भगवान के, हम भगवान के भगवान के भगवान हमारे माता पिता माता पिता तुम्हें विश्वास भय है ही नहीं, कोई भय नहीं, हम भगवान के हैं केवल भगवान के। सुनो भाई समय हो गया, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निर्योग हो जाओ, शंका मत रखो, कोई संदेह मत रखो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरा रखो जाके ऐसे मेरे पति सोई, मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरा रखे मेरे ऐसा करने वाला भगवान है। भाइयों बहनों बस एक बात याद है वो भगवान के नारायण नारायण नारायण।